θάλασσα. Για σένα τους γνωστούς να ρωτώ, κι αλλοί μόνο αν σε πιάσω στα πράσα. Ψάξε, δεν θα με βρεις, ανεμός.